चलिए जी, आयत नंबर 78 से देखते हैं तफसीर को। لين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بني اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے. اور تیسرا جرم ان کا کیا تھا؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ ان برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر رہے تھے. لبئس ما کانو یفعلون. البتہ بہت برا تھا جو وہ کر رہے تھے. یہاں ان آیات میں ایک بات جو بتائی گئی وہ کیا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی. اور لعنت کا وہی مفہوم ذہن میں رکھیے گا جو ابتدا میں بتایا گیا کہ کسی سے ناراض ہو کر اس کو اپنے سے دور کر دینا. لعنت کا لفظ تو بہت جگہ قرآن پاک میں آیا اور مختلف تناظر میں استعمال بھی ہوا، لیکن یہاں جو بات ہے وہ قابل غور ہے کہ لعنت کرنے والا کون ہے؟ علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، دو عظیم پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ انہوں نے لعنت کی، لسان کا لفظ بھی استعمال ہوا جس سے اس بات کو ایمفیسائز کیا گیا کہ یہ صرف اشارتاً بات نہیں تھی، ان کے کسی ایکشن سے یہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے برا بھلا کہا. حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ نبی تو کسی قوم کا سب سے زیادہ پردرد انسان ہوتا ہے. نبی تو وہ ہوتا ہے کہ جو قوم کے لیے دعائیں کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے محبت کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو اس چیز سے بہت آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک نبی کے دل میں اپنی قوم کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے. کہ نبی تو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، وہ تو راتوں کو جب امت سو جاتی ہے تو نبی دعائیں کرتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کن حالات کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچ گئے کہ دعائیں کرنے کے بجائے انہوں نے ان کے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دی. کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو بد دعا دے تو ذرا سوچئے کہ وہ کون سا وقت ہوگا. عام حالات میں کوئی ماں اپنے بچے کو بد دعا نہیں دیتی، چاہے بچہ کتنا ہی تنگ کیوں نہ کرے، لیکن بعض اوقات پھر بچے ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ یا ماں یا باپ میں سے کوئی ایک، بیٹیوں یا بیٹوں میں سے ایک یا ہر تنگ کرنے والے بچے کو اپنی زبان سے بد دعائیں دینے لگتے ہیں. یہ ہے ایک لطیف نقطہ جو اس آیت کے حوالے سے ہم سب کو سوچنا ہے کہ آخر قوموں نے کتنا ستایا ہوگا کہ نبیوں کی زبان پہ لعنت ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 1000 سال پہلے کا تھا. اس لیے آیت میں جو کفر کی بات کی گئی تو اس سے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بنی اسرائیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ کافر ہو گئے، بلکہ یہاں مراد ہیں ان کی نافرمانیاں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کفر دین کو چھوڑنا تھا اور اسلام کے دائرے سے نکلنا تھا، بلکہ کفر سے یہاں مراد کفر اصغر ہے، چھوٹا کفر. اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ نافرمانیوں کا کفر ہوتا ہے. یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کہتے تو اپنے آپ کو بنی اسرائیلی ہی تھے، کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے، اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا کہ ان کے عمل فاسقانہ ہو چکے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر میں چلا جائے، اس کو تو آپ مرتد کہیں گے، لیکن اگر ایک انسان مسلمان تو رہے، اپنا نام تو اسلام کا ہی رکھے، لیکن اس کے کام اسلام والے نہ رہیں تو پھر وہ کیسا کفر ہوگا؟ عمل کا کفر ہوگا. اور یہ وہی چیز ہے جس کو ہم پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں بھی دیکھ چکے کفر کی مختلف اقسام میں، تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی نافرمانیاں تھیں۔ کیا ان کی نافرمانیاں تھیں؟ ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا، ذالک بما عصوا، نافرمان تھے۔ عصوا کہتے ہیں حد سے گزرنا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا، اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے اپنی باتوں کو ماننا۔ اور یہاں ذہن میں یہ بھی رکھیے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا، کیا باقی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا تھا کہ نہیں، اور تھا تو پھر صرف ان کا نام کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے عروج کا آغاز تھا، اس سے پیچھے یہ پسے ہوئے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی بنے کہ جس دور میں نبوت اور بادشاہت جو تھی وہ ایک جگہ جمع کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے۔ تو گویا کہ عروج کی داستان سے شروع کر کر ان کے انجام تک کی بات کر دی عیسیٰ علیہ السلام تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل زخمی تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اس لیے روایات میں آتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں وہ ان پر لعنت کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم حدوں سے گزر جاتی ہے تو وہ نبی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پھر وہ رحمت کی بجائے ان کے لیے بد دعا بھی کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں یا باپ ہی کا دشمن ہو جائے اور ان کی جان تک لینے پہ آ جائے، تو پھر وہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرے بچے ہیں، بلکہ بعض دفعہ آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ فلاں کو میں آگ کرتا ہوں اور فلاں کو میں چھوڑتا ہوں۔ یہاں ان کی ایسی ہی کوئی نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ وہ عہد شکنیاں کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے۔ عصوا اور یعتدون دونوں کو دیکھیے تو عین سواد یا عصا یاسا، اور یعتدون میں ادوب چھپا ہوا لفظ، عدوان، عداوت، دشمنی، انیمیٹی، حدوں سے نکلنا، بھاگنا، یہ سارے لفظ، دو جو لفظ ہیں یہ ان کی اس دور کی حالت کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے لگے کہ ان کو کافر کہا گیا۔ یہ لعنت زبور میں بھی آتی ہے، کیسے لوگوں کو زبور میں بھی ملعون قرار دیا گیا، اور انجیل میں بھی اس لعنت کی کئی باتیں آتی ہیں، اور یہ اسی لعنت کا ذکر تھا، کا اثر تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے اور کچھ خنزیر بنا دیے گئے، جس کا ذکر ابھی پیچھے چند آیات پہلے گزر چکا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کو بھی بندر بنایا گیا، اور یہ اسی دور کا واقعہ ہے، اور یہ چیز تو آپ کو پیچھے بھی لکھائی گئی تھی نا، اصحاب سب جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ساتھ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے آسمان سے مائدہ اترنے کا مطالبہ کیا تھا، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور جب وہ اتر آیا اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ لیکن بہرحال قرآن پاک سے یہ بات تو ثابت ہے ہی کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر اور سور بنائے گئے، اور یہاں لسان کا لفظ ہے، تو آج بھی ان کی کتابوں میں کچھ ایسے الفاظ مل جاتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 8-10 اقوال تھے، جن میں سے ایک ہی دو آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، اور انہی کی کتابوں کے ریفرنس کے ناطے سے آپ کو یہ باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے زمانے کے یہود کے بارے میں فرماتے ہیں، اے ریاکار فقیہو، تم پر افسوس، تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، یعنی لمبا کرتے ہو، تم پودینہ اور سونف اور زیرے پر دیتے ہو، یعنی اس چھوٹی چھوٹی بات پہ تو تم بحثیں کرتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی سونف اور زیرہ جو باریک سی چیزیں ہوتی ہیں، فروئی باتیں ہوتی ہیں، ان پہ تو تم بڑی بحثیں کرتے ہو، اس پہ تو حلال اور حرام کی فتوے دیتے ہو اور پوچھتے ہو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، لیکن تمہارا حال کیا ہے کہ تم بڑی بڑی باتوں کو کھا جاتے ہو، پی جاتے ہو۔ پھر اسی طرح ایک جگہ آتا ہے، اے اندھے راہ بتانے والو، مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ वही बात है ना, असूल को छोड़ के फरुआत के पीछे पड़ जाते हो, बड़ी बड़ी बातों को छोड़ के छोटी छोटी बातों को पकड़ते हो। ऐ रियाकार फकीहो, तुम जाहिर में तो लोगों को रास्त बास दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हुए हो। ये इनकी किताब है मती, और उसकी 23 नंबर की आयत है, और पहले जो ऊपर थी वो 50 थी और 28 थी। तो इससे पता क्या चलता है कि जब कोई कौम ऐसे काम करने लगे जो उस पैगाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हों जो अल्लाह अपने नबी के ज़रिए दुनिया में भेजे, तो फिर ये लोग लानतों का शिकार हो जाते हैं। अब देखिए कि बनी इसराइल का जो जवाल शुरू हुआ था ना, तो ये कुछ ऐसी ही नबियों की बददुआओं का ज़रिया भी हो सकता है, क्योंकि जब कभी कोई भी कौम जवाल का शिकार होती है, उसके पीछे एक वजह ज़रूर होती है कि अल्लाह का दीन उनकी ज़िंदगियों से निकल जाता है। एक तीसरा इनका जुर्म अगली आयत में बताया जा रहा है, कानू ला यतनाहौन अम मुनकरिम फालू, वो एक दूसरे को बुरे कामों से मना नहीं करते थे जो वो कर रहे थे। ये था तीसरा जुर्म जिसने अल्लाह के नबियों की ज़ुबान से इनके लिए गलत जुमले निकलवाए, और वो क्या था कि बुराई को देखकर दूसरे को उस बुराई से रोकते नहीं थे। लबी समा कानू या फलून, अलबत्ता कितने बुरे काम थे जो करते थे। अब देखिए कि बुराई को आप ऐसे समझ लें जैसे ट्रैश है। तसव्वुर में लाएं ज़रा इस मिसाल को समझने के लिए कि ट्रैश, बुराई क्या है? ट्रैश। अब वो ट्रैश कैसा है? भरा हुआ, गंदा, बदबू आ रही है, ताफन उठ रहा है। किसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का क्या मिजाज होना चाहिए कि कोई ऐसी कोशिश की जाए कि उस ट्रैश को वहाँ से फिकवा दिया जाए। कोई फेंक नहीं सकता, खुद इतने बड़े पैमाने पे काम नहीं कर सकता, तो ये काम तो कर सकता है ना कि अपने घर के ट्रैश को लिफाफे में डाले, बंद करे और दूर किसी ऐसी जगह पे जाके डंप कर दे जहाँ कोई इंसान उससे मुतासिर ना हो, या अगर कहीं दूर कोई ऐसी जगह है जहाँ डंप करने का या डिस्पोज करने का है वहाँ फेंक दे। और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात ये काम करते हैं। जिस जगहों पे हम रहते हैं, अल्लाह की ख़ास रहमतें हम सब पे, और अल्लाह ताला इन लोगों को इन नेकियों के साथ और भी नेकियों की करने की तौफीक दे कि जो इतना अच्छा इंतज़ाम करते हैं कि आपको बाहर राह चलते कहीं कोई ट्रैश दिखता नहीं, कोई गंदगी दिखती नहीं। इसीलिए तो पुरसकून माहौल में आप लोग और हम लोग जीते हैं ना, अच्छा लगता है इंसान को। लेकिन आप सोचिए कि बिलफर्ज़ अगर कोई ऐसा करे कि ट्रैश जो है उसको अपने घर से निकाल के घर के दरवाजे पे रख दे, ये पहली सूरत हो सकती है। नतीजा क्या होगा कि बाहर से लोगों को पता चल जाएगा कि इसके घर से ये गंदगी निकली है। या फिर दूसरी सूरत है कि उसको अपने घर से निकाल के घर के बाहर कहीं लगा दे, और बाज़ कम पढ़े लिखे लोग अपने मुल्कों में ऐसा करते हैं। हैरत नहीं होती? घर का कूड़ा मासी को कहते हैं जाओ बाहर सड़क के किनारे लगाओ। इससे भी ज़्यादा कोई खुदगर्जी हो सकती है इंसान की कि हम तो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हमें किसी की क्या परवाह है? हाँ? और तीसरी सूरत है कि अपने घर से निकाले और जाके अपने बाहर पार्किंग लॉट में को फैला दो, वहाँ भी ना फैलाओ तो जाओ फिर अपने पूरे मोहल्ले में हर घर के बाहर फैला दो, कैसा तफन उठेगा? बिल्कुल इसी तरह ये हाल है। किसी मुआशरे में जब कोई बुराई रिवाज पाती है वो असल में ट्रैश है, कोई बुरी सोच, कोई बुरी हरकत। शुरू में चंद लोग उसका शिकार होते हैं, अगर ऐसे लोग बर वक्त रोक लिए जाएं, उनका मुहासबा किया जाए, तो बुराई वहीं रुक जाती है। लेकिन अगर इस सिलसिले में कोई नरम गोशा अख्तियार किया जाए तो इस बुराई का इर्तिकाब करने वालों में इजाफा होता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इस बुराई से बचने वाले लोग ना सिर्फ ये कि बुराई करने वालों को रोकते नहीं, बल्कि इनसे मेल मिलाप रखने वाले और इनके साथ शीरो शकर बनकर रहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। और नतीजा क्या है कि बुराई आम फैल जाती है। ये होता है वो वक्त जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, और फिर इस अजाब से ना तो वो बुराई करने वाले बचते हैं और ना वो बचते हैं जिन्होंने इस बुराई से रोका नहीं था। इस आयत में इसी का जिक्र है, ला यतनाहौना। ये लफ्ज़ यतनाहौन जो है ना, ये बड़ा अहम है। यनहौन भी आ सकता था, और कुरान पाक में अमूमन यही लफ्ज़ आता है, नहीं वो रोकते, نہیں عن المنکر کے لیے آپ یہ لفظ عموماً سنتے ہیں، لیکن یتناہون ایک دوسرے کو روکنا، باپ کا فرق جب ہوا تو معنی میں شدت آ گئی کہ یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. کیونکہ جب گھر میں ہی دیکھ لیجئے کہ آپ گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں اور آپ کا بچہ وہاں سے چینی کا ڈبہ پکڑ کے کھولے اور اس کو آپ کے گھر میں کارپٹ پہ پھیلانا شروع کر دے، چلیں یہ تو چینی ہے نا، شروع میں تو کتنی میٹھی ہوگی لیکن اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں اٹھا پکڑتی یا آپ کے گھر میں ایک اور بڑا بچہ سمجھدار ہے وہ نہیں اٹھاتا، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ سارے گھر میں چینی پھیلے گی. بظاہر آپ اس کو وقتی طور پہ انجوائے کریں گے، میٹھا ہے نا، چینی ہے، کوئی بری بات تھوڑی ہے، وہی چینی تو ہم چائے میں پیتے ہیں، اس کے بغیر چائے نہیں پی جاتی ہاں، لیکن اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟ بچے سے کوئی اس وقت کہے تم نے کیا کیا، وہ کہے گا میں نے کوئی گندگی نہیں کی، میں نے کوئی سمیل والی چیز نہیں ڈالی، میں نے کوئی گندی چیز نہیں ڈالی، میں نے چینی ڈالی ہے، میں نے نمک ڈالا ہے، کوئی اور چیزیں پھیلا دے، فروٹ پھیلا دے، اچھی بات ہے، خوبصورت ہے، لگا دیا. لیکن عقل مند وہ ہے جو انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے. آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ چینی ابھی تو چینی، اور اگر میں نے اس کو ابھی صاف نہ کیا یہاں سے یا اس بچے کا ہاتھ نہ روکا تو تھوڑی دیر میں یہ مکوڑے بن جائیں گے، کاکروچز بن جائیں گے، یہ بگس کا ایک کھانا بن جائے گا. بس یہی حال ہے اس دنیا میں برائیوں کو روکنے کا، کہ جب ایک بندہ کسی برائی کو پھیلاتا ہے تو دوسرا اس کا اگر ہاتھ نہ روکے تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ سب کو برائی لپٹ لیتی ہے. کیونکہ جب اس چینی پہ چونٹیاں آئیں گی تو کیا وہ صرف اس بچے کو چبھیں گی؟ نہیں، پھر اسے پورے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور پورے گھر کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوگی، اور ایون اگر چونٹیاں ختم بھی ہو جائیں تو دل میں وسوسے ضرور آتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہیں چونٹی نہ آ جائے. آپ دیکھیے کہ جب خدا نخواستہ گھر سے کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو نکل جاتا ہے تو کافی دن تک اس کا خوف دل پہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی وقت پھر آ جائے، پھر ہمیں تکلیف دے، اور پھر آپ اس چیز سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں. تو برائی بھی اصل میں ایسے ہی پھیلتی ہے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے معاشروں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا برائیاں کرنے والے بہت زیادہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں، بہت پازیٹیو سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو برائی پھیلانے والا عنصر بہت زیادہ نہیں ہوتا. ابتدا میں چند لوگ، چند ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو چند چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ برائی کو اشتہار بنا کے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد لوگ ناسمجھی کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے اور ان کو چمکتا ہوا دیکھنے کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں. پھر وہ چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے، پھر وہ چیز پبلیسائز ہو جاتی ہے اور اس طرح محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. بڑی ہوپ فل بات کرنے والی ہوں کہ برائی تھوڑی ہوتی ہے لیکن اوپر اوپر سپریڈ ہوتی ہے. اصل تہ میں نیکی زیادہ ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید بات آپ کو آسانی سے سمجھا پاؤں. کیک جب آپ بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیک کا مین انگریڈینٹ کیا ہوتا ہے. آپ اس میں میدہ یا سوجی کچھ بھی ڈالتے ہوں گے، فلاور ڈلتا ہے، انڈے ڈلتے ہیں، اس میں کئی چیزیں ڈلتی ہیں جو انرجیٹک بھی ہو سکتی ہیں بچے کو یا وٹ ایور جس کو بھی کھلائیں. اب ایک پورا کیک آپ بنا لیا، وہ پورا فل یعنی اس کے اندر انرجی ہے. اب اینڈ پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کریم لیتے ہیں یا شوگر، گھلی ہوئی چینی لیتے ہیں اور اس کو پوری چاروں طرف اس کے لیپ دیتے ہیں، کریمنگ کر دیتے ہیں، اس کی اوپر ڈریسنگ کر دیتے ہیں. اب ایک نظر میں جس نے کبھی کیک نہیں کھایا یا اس کو نہیں پتہ اس کے اندر کیا، وہ کیا دیکھے گا کہ پورا کیک جو ہے یہ کریمی ہے، جیسے آئس کریم ہوتی ہے، یہ اندر سے بھی ایسا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، یہ اوپر پتلی سی لیئر ہے، یہ فیٹننگ ہے، اس کو ہٹا دو، اندر سے اصل چیز کھا لو. ٹھیک ہے، بس برائی کیا ہے؟ اوپر کی کریمنگ ہے. کریم اوپر ہوتی ہے اس لیے لگتا ہے بہت ہے. اور یہ صورت رات میں ایک مثال بھی آئے گی، جیسے آپ پہلے دور میں لوگ دودھ سے دہی بناتے، دہی سے لسی بناتے تھے، پھر اس پہ اوپر بٹر آ جاتا ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اوپر بٹر ہے، سارا ہی بٹر ہوگا، لیکن تھوڑا سا ہلائیں تو نیچے پانی چھاچھ کی طرح آ جاتا ہے. اسی طرح باطل چیزیں، گناہ، برائیاں، چاہے کتنی گلیمرائز کیوں نہ کر دی جائیں، وہ ہیں تھوڑی سی. آج بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں نیکی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، دین کے مدرسے آج بھی زیادہ ہیں گناہ کی دعوت دینے والے اداروں سے. فرق کتنا ہے کہ وہ برائی اور گناہ کی دعوت والے لوگ دکھتے ہیں، ان کو سپانسر کیا جاتا ہے، اور دین والے زیادہ ہونے کے باوجود ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے اندر دب جاتے ہیں اور بظاہر لگتا ہے کہ باہر برائی کا دور دورہ ہے. یہاں دین والوں کو، علماء کو اسی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جب دوسرے لوگ برائی کریں تو تم سے رب کیا چاہتا ہے کہ تم اس برائی کو کرنے والوں کا ہاتھ روک لو. بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس برائی کے کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑتا. اور پھر اس کے لیے وہی خوبصورت مثال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں دی، ہم میں سے کسی کے الفاظ میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے نبی جیسے طریقے سے بات کر سکیں. ترمذی کی روایت ہے باب التفسیر میں، اسی آیت کی تفسیر کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی معاشرے میں، یعنی کیسا معاملہ جو برائی کا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی برائی سے کسی کو نہیں روکتا اور ان کے ساتھ پھر سب برابر ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو دونوں کو نقصان پہنچتا ہے، ایسے تباہ ہونے والے معاشرے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے قرہ ڈالا، قرے کی روح سے کچھ لوگ نچلی منزل میں بیٹھے اور کچھ اوپر والی جگہ میں. تھوڑی سی بات واضح کر دوں کہ آپ نے بحری جہاز دیکھے ہوں گے تو اس میں ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ایک عرشہ ہوتا ہے سب سے اوپر اور اس طرح ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں، تو لوگ ڈفرینٹ سٹوریز جو ہیں اس میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ اوپر گئے کچھ نیچے. نیچی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا، ذہن میں آ رہا ہے نا، پانی اوپر تھا اس کا سور، جو پینے کا ڈرنکنگ واٹر تھا وہ اوپر تھا اور نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا تھا، جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے. اب نچلی منزل والوں نے اس کا ایک حل سوچا، کیا؟ کیوں نہ جہاز کے نچلے تختے میں سوراخ کر کے پانی نیچے سے روک لے لیں، کہ ظاہر پیاس تو لگی ہے پانی تو پئیں گے، اوپر والوں نے پانی نہیں دیا تو اب ہم نیچے سے لے لیں، اور نیچے سمندر ہے اور پیاس کی شدت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، تو چلو ہم نیچے سے ایک تختہ اکھیڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا پانی ہمیں مل جائے. ذہن میں مثال آ گئی ہوگی. پھر اگر نچلی منزل والے اور اوپر کی منزل والے دونوں مل کر ان سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلے اور اوپر والے سب غرق ہو جائیں گے. یہاں تک جو لفظ ہیں یہ صحیح بخاری کے ہیں، کتاب المظالم. تو کیا پتہ چلا کہ برائی سے روکنا روکنے والوں کا جرم برائی کرنے والوں سے بھی زیادہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جو کام برا کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پاس پھر بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اس کی، لیکن جس نے روکا نہیں اس کے پاس تو کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ دوسری روایت ترمذی کی حضرت ابو بکر صدیق سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو. اب اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ نیچے والے لوگ ہیں عام لوگ، اوپر والے لوگ کون ہیں؟ جو عرشے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، دیندار ہیں، کیونکہ دین والے لوگ کسی بھی معاشرے کا عرشہ ہوتے ہیں، اوپر والے لوگ ہیں. اگر دینداروں نے ان کو نہ روکا، ان کا ہاتھ نہ پکڑا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ لوگ سب ڈوب جائیں گے. اور اس بارے میں وہ ایک معروف روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک موقع پر ایک بستی میں گناہوں کی کثرت تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے اس بستی پہ عذاب نازل کریں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، وہاں تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو کیا اس کو بچایا جائے؟ تو کہا نہیں، اس کو نہیں بچانا اس لیے کہ وہ ان کو منع کیوں نہیں کرتا تھا. طاقت رکھنے کے باوجود جب کوئی منع نہیں کرتا تو جب عذاب آتا ہے تو پھر سب کے ساتھ ان کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک معروف بات ہے، جی، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، یعنی کہ جب گندم پیستے ہیں نا تو جو اس کے باہر کی جو چیز ہے وہ بھی ساتھ ہی پس جاتی ہے. मतलब वो फिर इसी तरह है कि जैसे कोई अगर अच्छा काम करने वाला दूसरों को नहीं रोकता तो फिर उसके साथ यही मामला होगा। चंद बहुत ही खूबसूरत रिवायात इस बात की अहमियत की नज़र से आपके साथ शेयर करूंगी। सही मुस्लिम की एक रिवायत है अबू सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से, आपने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकिरन फल युगैरहू बियदिह, तुम में से जो शख्स कोई खिलाफ़े शरा काम देखे तो इसे अपने हाथ से तब्दील कर दे, फ़इल्लम यस्तती, फिर अगर वो ना कर सके तो फ़बिलिसानी, तो अपनी ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से मना करे, फ़इल्लम यस्तती, अगर इससे भी ना कर सके तो फ़बिकल्बे, तो दिल में उसको बुरा समझे। क्योंकि दिल से नफ़रत जब बुराइयों की ख़त्म होती है ना, तो फिर एक वक्त आता है कि इंसान बुराइयों में ख़ुद भी शामिल हो जाता है। वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, कि इसके बाद तो बस ऐसे लगता है कि ईमान ख़त्म ही हो जाएगा, ईमान साथ नहीं रहेगा। तो ज़रूरत है इस बात की कि जब हम अपने इर्द गिर्द बुराइयों को देखें, लोगों को बुरे काम से साथ बुरा काम करते देखें तो उनको रोकें। अब इन हदीसों को सुन के एकदम फिर हम लोग उसी चीज़ पे आ जाते हैं जहाँ हम सोच रहे होते हैं कि फिर अब क्या करें, बस तलवारें लेके निकल पड़ें, डंडा लेके पकड़ लें और घर में जो गलत काम करें उसके सर में छिटक से लगाएं। ऐसा नहीं करना। जिस नबी की बातों को सुन के हमारे अंदर ये जोश और ईमान आ रहा है, उसी नबी से फिर तरीक़ाकार भी तो मालूम करना होगा ना, कि वो कैसे ये काम करेगा, कैसे तरीका होगा। कभी कभी हाथ से रोकने से फितना आ सकता है, तो फिर वहाँ ज़ुबान से रोकना होगा। कभी ज़ुबान से रोकने का वो वक्त नहीं दुरुस्त होता। देखिए कि एक शख्स गुनाह के नशे में चूर है, आप उसको कुछ कहेंगे तो वो आपको भी बुरा कह देगा। पहले लोगों से गुनाहों का नशा दूर कीजिए। एक शख्स सो रहा है और आप उसके ऊपर डंडा बरसाने लगे कि तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ रहे, उसको उठें, उसकी होश तो आए, उसकी आंखें खुलें, फिर डंडा बरसाइए, फिर ना पढ़े तो फिर सख्ती करें। लेकिन हमारा हाल क्या है कि लोगों के साथ इतनी रिजिडिटी के साथ पेश आते हैं, और बाज़ दफ़ा हमारी टोन, हमारा अंदाज़, हमारी बात का तरीका इतना टॉन्टिंग होता है कि बंदा बात जान लेता है लेकिन चिढ़ की वजह से उस बात को कर नहीं पाता। उसका नतीजा क्या होता है कि वो बंदा फिर अपने आप को कहाँ ले जाता है, चिढ़ की वजह से दूसरी तरफ ले जाता है। देखिए कि असल काम क्या है, कि बुराइयाँ दूर हो जाएं। असल काम ये नहीं है कि हम बुराई का फरीज़ा अंजाम दे दें। मैंने ये जुमला क्यों बोला, आप दोबारा नोट करें इसको और लिखेंगे, असल मकसद क्या है कि किसी जगह की सफाई हो जाए, अपने लफ्ज़ों में आप कह लें घर साफ़ हो जाए। ये तो नहीं मकसद कि आप सारा दिन वैक्यूम करते रहें, क्लीनिंग करती रहूं ताकि मुझे सवाब मिलता रहे। अगर आप सारा दिन सफाई करते रहें और फिर भी घर साफ़ ना हो तो यकीनन कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिधर से सफाई कर रहे हैं दोबारा उधर ही गंदगी फैलाते जाएं, पीछे कोई गंदगी फैला रहा है आप साफ़ करते जाएं, उसको मना ना करें, वो आप साफ़ करके हटेंगे फिर गंदा है, फिर साफ़ करें। आप तो अपनी सेंस में यही सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आपने उस काम के बाद किसी को मना नहीं किया कि वो इस काम को करना छोड़ दें। तरीका क्या होगा कि काम जो भी करें उसका नतीजा क्या निकल रहा है। बाज़ दफ़ा लोगों को सरे महफिल टोक देते हैं, उनकी बुराई पे सर पे दुपट्टा लो, ठीक करो, ऐसे करो, ऐसे खड़े होते हैं, मत सुनो, ये गुनाह की महफिल है। बाज़ दफ़ा लोग पहले अपनी मुरव्वत की वजह से शादियों में और ऐसे कामों में चले जाते हैं जहाँ उनका ख्याल होता है कि मजबूर है, फिर वहाँ जाके जब ज़ाहरा की ईमान में हरकत आती है, गैरत आती है, तो वहाँ जाके बोलना शुरू कर देते हैं ये कोई तरीका है शादियों का, ये कोई ऐसा करना है, और फिर नतीजा क्या होता है, अच्छी भली शादी एक अच्छी घबराहट में ख़त्म होती है, और फिर उसके बाद कई साल तक आप एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये दुरुस्त तरीके नहीं। वल्लाही मैं कभी आपको किसी ऐसी चीज़ की दावत नहीं दूंगी कि जो आप तो सवाब ले के आएँ लेकिन फितना फैला के आएँ। इन बातों को सुनते हुए भी ठंडे दिल दिमाग से सोचें, लेकिन देखिए दिल इतना ठंडा नहीं करना कि गैरत ख़त्म हो जाए। ये जो आखिरी बात है ना, फ़बिकल्बी, दिल से बुराई की नफ़रत ना ख़त्म हो। और जब दिल में बुराई की नफ़रत होती है ना, फिर बुराई में बंदा बैठ नहीं सकता। बाज़ दफ़ा आप कहते हैं हाँ इसीलिए फिर क्या करें, हम चले जाते हैं शादियों में, हम चले जाते हैं गाने की महफिलों में, अब क्या करें। नहीं, ये ढकोसला है, ये सच नहीं है। क्योंकि जब बंदे को किसी माहौल में अनकंफर्टेबलनेस फील होती है ना, तो फिर बंदा वहाँ जाके खुद خوش نہیں رہتا، اس کی بھویں تنتی ہیں، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، اس کی بھوک اڑتی ہے۔ آپ خود سوچیں کسی ایسے ماحول میں آپ کو زبردستی رکھ دیا جائے جہاں آپ کو محسوس ہو یہ بات کہ سم تھنگ از رانگ، میں خوش نہیں، سب سے پہلے آپ کی بھوک ختم ہوگی نا، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، کمفرٹیبل نہیں، آپ گھڑی دیکھیں گے، مجھے اٹھنا ہے، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، بات کریں گے کچھ ذہن کچھ اور طرف گیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی اس آنکھیں لال ہونے لگیں۔ بس یہ ساری کیفیات اپنے لیے کرائیٹیرین بنا لیجئے، اور وہ کرائیٹیرین کیا ہے کہ کیا ایسی جگہوں پہ جا کے، ایسی محفلوں میں بیٹھ کے میں اس طرح محسوس کرتی ہوں؟ اور اگر ہم کر سب کچھ وہی رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، کپڑے ہم نے بھی اچھے پہنے، انہوں نے بھی پہنے، ہم بھی تیار، وہ بھی تیار، گئے تھے گفٹ دینے کی نیت سے، بیٹھ گئے، پھر انجوائے کر رہے، دل کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ تسلی دے دیتے ہیں، دیکھو استغفار استغفر اللہ، میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسی محفلوں میں جاتے ضرور ہیں اور تھوڑی دیر بعد بس استغفر اللہ، پھر تھوڑی دیر بعد کبھی کہیں گے اللہ ہدایت دے، بھائی اللہ مجھے بھی تو ہدایت دے، میں کیوں آئی۔ بندہ مومن جب اپنے آپ کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتا، جب تک خود کوئی بات نہیں سمجھے گا وہ کبھی کسی دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ ایک معیار لکھ لیجئے، زبان پکڑی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے توفیق چھین لیتا ہے کسی بات کے کہنے کی، اگر بندے کا خود اپنا عمل اس چیز پہ نہیں ہوتا، اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ آپ کسی معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کا اگر پلان بناتے ہیں تو سراسر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا، آپ کا تو کوئی اس میں بیر نہیں۔ تو جس کا کام ہے وہ کبھی زبان نہیں کھولنے دیتا اگر آپ کے اپنے دل میں اس چیز کے لیے کوئی گرج نہیں ہوتا۔ اور جب لوگ اپنے حصے کا کام چھوڑتے ہیں نا، تو پھر وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی حجت دے دیتے ہیں کہ اللہ تو اب ہمیں پکڑ لے جیسے تو نے پکڑنا ہے۔ بہت ساری خوبصورت روایات ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ بلکہ اس کے کچھ آفٹر ایفیکٹس بھی ہم دیکھیں گے کہ جب بندہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر کیا نکلتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کسی معاشرے کے اندر برائیاں جب پھیلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں واقعی سوسائٹیز اس نہج تک خراب ہو جاتی ہیں کہ بعض دفعہ مایوسی شروع ہو جاتی ہے لوگوں میں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اب تو یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی ملک کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، اگر ہر گھر کے رہنے والے یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کوڑا کرکٹ ٹریش جو ہے وہ اٹھانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بالکل آپ محسوس کریں گے کہ وہ چند دنوں میں ایک مہم چلانے کی دیر ہے، پوری بستی اور پورا علاقہ درست ہو جائے گا۔ میں جب کبھی اس آیت پہ آتی ہوں تو میرے ذہن میں بالکل ایک گندی کچرے سے بھری ہوئی روڈ آتی ہے، یا وہ نالیاں جن کے باہر تک پانی گر رہا ہے، یا وہ گندے نالے کے جہاں مسلمانوں کے اپنے ہی، یعنی لوگوں کے اپنے ہی پھینکے ہوئے بیگس، ٹریش بیگس، پلاسٹک کی چیزیں، کچرا، یہ دکھتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ اب یہ کبھی ٹھیک نہ ہوگا، اور تعفن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو اس گندے نالوں کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سمیل کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ آپ نئی جگہ سے جائیں تو آپ کو وہاں سمیل فیل ہوگی، لیکن جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو سمیل نہیں آتی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ جب انسان برائی کو برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل سے اس کی نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا یوز ٹو ہونے لگتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی نا، تو وہ کسی کے گھر میں آئی، کسی بھی روپ میں آئی ہوگی، اس کو تو چھوڑ دیں، تو بہت اس کو سمیل آئی، تھوڑے دن تک اس نے فیل کی، پھر اس کو بھول گئی، تو بعد میں وہ کہتی تھی دیکھا میرے آنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی بدبو ختم ہو گئی۔ تو یہ ایک خام خیالی تھی، بدبو ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ بالکل اس وقت ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں بھی بدبو ختم ہو گئی۔ ہم شور بہت مچاتے ہیں، ہم بات بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اس راستے میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے مجھے صرف اپنی فکر ہے، کیونکہ میں نے قبر میں تنہا ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں میں نے تنہا جانا ہے، وہاں مجھے کوئی عذر کوئی بات نہیں روکے گی اس بات سے کہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا نبھانا چاہا اور کتنا کیا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہر انسان اپنے حصے کا کام کرنا شروع ہو جائے گا آپ محسوس کریں گے کہ چند مہینوں کی دیر ہے. صرف ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو لوگوں کو جمع کر کے اس چیز کا احساس دلائے. آپ بغیر اس کو سیاسی رنگ دیے، بغیر کسی جماعت کے نام کے تقابل یا اس خیال میں آنا کہ یہ فلاں جماعت والے نے کیوں کال دی، یہ فلاں دینی گروپ نے کال دی، یا کسی ایسے سیاستدان نے دی جس کو ہم نہیں پسند کرتے، یہ کام تبھی ہوگا جب واقعی ہم سب ایک امت بن کے سوچیں گے. اور دنیا سے بھی جب گندگی ختم ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. میں یقین سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ پاکستان میں جابس نہیں یا حالات خراب ہیں یا ہمارے ملکوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک کام کر لیں، اور کوئی اللہ نہ کرے مذاق میں نہیں کہتے کوئی لوگ، یا کوئی ان کا کوئی تمسخر کا انداز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بزنسز کیوں نہیں ہیں، ایک بزنس بہت فلورش کر سکتا ہے. اور وہ یہی ہے کہ وہاں جا کے اگر ٹریش ڈسپوزل کا کام کر لیں، ایک اچھی سی فارم بنائیں، کچھ ایسی مشینیں خریدیں، اور علاقوں کے لوگوں سے پرسنل بیسس پہ ان سے کانٹریکٹ لے کے یا سو آن اپنے لیول پہ کام کریں. یہاں بھی دیکھیے تو الحمدللہ ان ملکوں میں یہ سارے کام گورنمنٹ نہیں کرتی، بہت ساری چیزیں پرائیویٹ بیسڈ ہوتی ہیں، پیچھے سٹی سے اجازت لینے کی بات ہے اور وہ کام سارا چلتا جاتا ہے. تو دنیا کا ٹریش تو اسی طرح ہٹے گا، باقی رہ گیا گناہوں کا ٹریش. جس دنیا میں آج ہم سانس رہ رہے ہیں، ہماری اولادیں سانس لیں گی اور ہماری نسلیں جہاں پلیں گی. اگر ہمارے دل میں اس کا کوئی درد ہے، اگر ہم واقعی محسوس کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس دنیا میں سے کچھ گندگی کو، کچھ چیزوں کو ختم کر کے جانا ہے، تو یقین کریں کہ اس وقت ہمیں اس موضوع کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا. یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کو صرف ایک آیت کے اندر سمیٹ کے ہم آگے نکل جائیں کہ ٹھیک ہے ختم ہوا. آپ دیکھیے کہ نبیوں کی بات جو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، جو پیغام رحمت لے کے آتے ہیں، ان کی زبانوں سے لعنت نکلنے لگتی ہے اپنی ان قوموں کے لیے کہ جن قوموں کے اندر یہ شعور ختم ہو جاتا ہے، گناہ کی بو ختم ہو جاتی ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے. آج کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسی چیز کو قبول کر لیا، اور کہیں کمپرومائز کے نام پہ، کہیں ریسورسز کے نہ ہونے کے نام پہ، کہیں اس ذمہ داری کے احساس سے بالکل نالہ ہونے کی بنیاد پہ اس چیز کو اپنے سے بالکل دور سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں کہ بس اب یہ ہمارے تو کرنے کا کام نہیں. جہاں آج ہمارے دین کی بہت ساری چیزوں میں شبہات آ گئے، جہاں آج ہمارے دین کی بہت بنیادی چیزوں کو سپوائل کر دیا گیا، یا ان کی وہ جو اہمیت تھی وہ نہیں رکھی گئی، وہاں آج یہ موضوع بھی ہے. پورے درد کے ساتھ اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس موضوع کو سننے کے بعد اگر کسی کو بھی اس سے اپنی ذات کے لیے یا ایک امت ہونے کے ناطے سے فائدہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی. آج لوگوں نے نماز کی وہ اہمیت نہیں سمجھی، عبادات میں بہت ساری چیزوں کو مس انٹرپریٹ کیا، کہیں دین کے نام پہ کچھ اور ہونے لگا، فرائض چھٹ گئے اور اس کی جگہ دوسری چیزیں آ گئیں. اسی میں سے ایک چیز جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اگر آپ کہہ دینا کہ نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا بنیادی عضو ہے، قطب اعظم. قطب کہتے ہیں وہ چیز جس کے ساتھ کوئی چیز جڑتی ہے نا، فوکل پوائنٹ جس کو آپ کہہ لیں. یہی ہے وہ کام جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا تھا، یہی ہے وہ چیز جس کے لیے قرآن اور سنت میں کتنی آیات اور احادیث سے اس کی اہمیت بتائی گئی. اور یہ وہ فریضہ ہے جس پہ امت کا اجماع ہے، سارے آئمہ کرام، ہر مسلک کے، ہر مذہب کے لوگ اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہ کام فرائض میں سے ہے، یہ نیکی کا کام ہے. کوئی دین بچے گئی تب جب اس دین کے اندر لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا اہتمام ہوگا. اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو اس دین کی بساط الٹ جائے گی. یہود اور نصارہ دنیا کے تختے سے اسی طرح نہیں ہٹے تھے ایک دن میں. یہ بات کیوں ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی برائی جو بنی اسرائیل کے علماء میں شروع ہوئی وہ کیا تھی؟ کہ جب کسی میں کوئی برائی دیکھتے تو ان کو منع کرتے، جب ایک چند بار کے منع کرنے سے لوگ اس سے نہ رکتے تو خود وہ اسی کام میں ملوث ہو جاتے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کمنٹ سامنے آتے ہیں جو بھی آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیا تھا، کہ پھر ایسی محفلوں میں آپ دینداروں کو دیکھ کے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پھر یہ یہاں کیوں ہیں. ایک طرف تو ہم مروت کے نام پہ جاتے ہیں، دوسری طرف دین کا غلط رویہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی کے ظاہری عمل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کو دیکھ کے ہم کسی کے دین کے شک کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کی تو بہرحال فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملے میں کیسے بات کرتے ہیں۔ میں چند آپ کے سامنے کوٹیشن رکھنا چاہوں گی کہ اس بات کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور اس کے بارے میں اگر انسان کوتاہی کرتا ہے تو اس سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا فریضہ معطل ہو جائے، دین کمزور ہو جائے، جمود عام ہو جائے۔ جمود کہتے ہیں کسی چیز کا سٹک ہونا، ایک جگہ پہ رک گئی۔ امت میں افتراق یعنی فرق اتنا آ جائے، اس کی خلیج وسیع ہو جائے، شہر برباد ہو جائیں، لوگ ہلاک ہو جائیں، اور انہیں اپنی ہلاکت کا علم قیامت ہی کے دن ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ان کا کمنٹ تھا ان سوسائٹیز پہ کہ جہاں امر بالمعروف چھٹتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کام کے نہ کرنے کی جو ہلاکت ہے نا، وہ قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چلے گی۔ یہ ان کی کوٹیشن احیاء العلوم، ان کی بڑی معروف کتاب ہے، اس کی جلد 2 کے صفحہ نمبر 307 پہ ہے۔ اور آج ایسے ہی لگتا ہے کہ امت نہ جانے کس کو اپنے زوال کا ذریعہ سمجھتی ہے، لیکن اصل میں ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ایسی آ گئیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم لوگ آج اس مشکل کا شکار ہو گئے۔ آپ اس کام کے اہم ہونے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز جو دیکھ سکتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرما دی کہ میں نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کا حکم دیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سورۃ حج کی آیت نمبر 75 ہے، 75، کہ اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مخلوق کے مراتب میں سب سے بلند مرتبہ رسالت اور نبوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور لوگوں میں سے رسولوں کا چناؤ فرماتا ہے۔ اس پہ بہت سارے کوٹس ہیں، میں اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے چلوں گی کہ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے۔ سورۃ نحل آیت 36 میں آتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ امام زمخشری کہتے ہیں کہ اللہ کسی امت میں رسول کو کیوں بھیجتا ہے، تاکہ وہ خیر کا حکم دے اور شر سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہی ہے اللہ پر ایمان لانا اور طاغوت سے بچنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف بلانا رسولوں اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں کا مشن ہے۔ ہے ہمارا مشن، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیروکار، آف کورس ہیں، یقیناً اس کا دعویٰ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن کیا آپ مشن کے درجے پہ اس کام کو لیتے ہیں؟ شیخ محمد رشید رضا یہ کہتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگرچہ مصائب اور خدشات سے اٹا پڑا ہے، کیونکہ اس راستے میں خدشے بڑے ہوتے ہیں نا، کئی چیزیں چھن جاتی ہیں انسان سے جو اس کو بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ پہلے تو عزت چھن جاتی ہے، اسٹیٹس چھن جاتا ہے، دوست چھٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کہاں چل پڑا، اس کی کیا سوچ ہو گئی، یہ تو نہ جانے کسی اور راہ میں چلا۔ کہتے ہیں خدشات بہت ہیں، لیکن یہی انبیاء رسولوں اور سلف صالحین کا ثابت شدہ طریقہ ہے۔ ان میں سے کتنے نبی اور صدیق اس راہ میں قتل کیے گئے اور وہ تمام شہداء میں سے افضل قرار پائے۔ سبحان اللہ، اس راستے میں تو موت بھی آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یہ ساری کوٹیشن تو پرانے دور کے لوگوں کی ہیں، تو ایک اس حال کے علماء میں سے جو اب دنیا میں نہیں رہے، اب ابن باز رضی رحمہ اللہ علیہ، سعودی عرب کے مفتی تھے، وہ اس کام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رسولوں کے گروہ مخلوق کی رہنمائی کرنے والے تھے، وہ ہدایت کے امام تھے، اور سب جن و انس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرما کر بندوں پر عنایت اور شفقت فرمائی، ان کے ذریعے سے راہ حق کو واضح کیا۔ صراط مستقیم کو اجاگر کیا تاکہ لوگوں کے لیے حق خوب آشکارا ہو جائے۔ شاید یہ مشکل لفظ آپ کو اس معاملے کی سنگینی زیادہ نہ بتا سکے، تو اس کی سنگینی بس اسی طرح پھر آپ اپنے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شہر کی ساری کمپنیز ٹریش اٹھانے سے ہڑتال کر دیں تو معاشرے میں جو تعفن آئے گا اسی کو کئی ٹائمز ملٹی پلائی کر لیجئے۔ تو جب دین کی ذمہ داری لینے والے صرف اپنی ذاتوں کو بڑا کرنے کے لیے یا اس راستے میں آنے والی مشکلات سے گھبراتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دیں گے اور سیلف سینٹرڈ ہو کے سوچیں گے کہ ہم کسی کو کیوں کہیں، ہم میں کسی نے کیا کہا ہے، اور اپنے گھر کی فکر کرو، اپنی ذات کی فکر کرو، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ پورے معاشرے کا جو تعفن ہے وہ ان کے بچوں کے سوچ کا ناک میں بھی جائے گا، وہ ان کے گھر والوں کے ساتھ جائے گا، پھر شوہروں کی نظریں بھی پاک نہیں رہیں گی، پھر عزتوں اور عصمتوں کی فکر بھی لگ جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کسی کو مفر ہی نہیں، کوئی سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا۔ ایک عورت، ایک ماں اس چیز میں ذمہ دار ہے، ایک بیوی اس میں ذمہ دار ہے، وہ کیسے اس پہ بات کرے؟ اگر موقع ملا اینڈ پہ تو چند باتیں اس پہ ہم کریں گے، لیکن ابھی صرف اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے کہ یہ کام بہت اہم ہے۔ یہ انبیاء کا مشن بھی تھا اور امت مسلمہ کا بھی یہی مشن تھا، اسی کے لیے تو امت کو دنیا میں بھیجا گیا۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت کیوں بنائی گئی؟ تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور ان کو برائی سے روک دو۔ اسی کے لیے دنیا میں انسان بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا کہا گیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو تو آپ لوگوں کی طرف ہدایت آئے گی، یعنی نبی آئیں گے، پیغام پہنچائیں گے، پھر جو بندہ اس کام کو مان جائے گا پھر اس کو اس میں کوئی خوف اور خدشہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سنجیدہ موضوع پہ سوچنے کی توفیق دے، اس کام کی اہمیت کی توفیق دے، اور ہم پھر اینڈ پہ انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں کہ عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اس کام میں مغالطے کیا ہیں، کس طریقے سے شیطان رکھنے ڈالتا ہے، اور دوسری چیز دیکھیں گے کہ بینگ اے وومن یا ایک لیڈی یا گرل ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا یہ صرف مردوں کے کرنے کا کام ہے۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں پر روکتے نہیں تھے جس کو وہ لوگ کرتے تھے، اور ان کا یہ نہ روکنا لبی سما کانو یفعلون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو برا کہہ دے تو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے ان کی بات کی گئی، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کیا کہ وہ کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ لبیس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ کتنے برے اعمال ہیں جو یہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اسی کے اندر رہیں گے۔ یہ تھا ان کا اگلا جرم۔ پیچھے بات اسی تناظر میں ہے کہ یہود اور نصارہ میں دین کیسے بدلا، ان وہ اللہ کے نبیوں سے رحمت کی دعائیں پانے کے بجائے عذابوں کا شکار کیوں ہوئے، لعنتوں کا شکار کیوں ہوئے۔ اب وہاں تک بات ان کے تناظر میں کر دی گئی۔ میں نے یہ جو جملہ بولا نا کہ یہ اس کا تعلق اسی سے ہے، تو اس کو ذرا تھوڑا سا آسانی سے سمجھنے کے لیے غور کیجئے گا کہ ترا کثیرم، آپ دیکھیں گے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ہے نا، حاضر کا صیغہ ترا، یرا نہیں ہے، وہ دیکھیں گے نہیں، تم دیکھو گے، اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ کثیرم منہم، ان میں سے بہت ساروں کو، آپ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے۔ کن میں سے دیکھیں گے؟ مسلمانوں میں سے بھی نام نہاد جو اسلام کا نام لیتے تھے لیکن ابھی دل میں اسلام نہیں تھا، نفاق کے پردے میں چھپے ہوئے تھے یا کفر کے پردے میں اسلام تھا، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے. یتولون ولا یولی کیا ہوتا ہے؟ دوستی رکھنا، کسی سے دل مل جانا. ان کے دل مل جائیں گے الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ان کافروں سے ان کے دل مل گئے ہیں. اور کافر وہی ہیں جن کو پچھلی آیتوں میں بھی کافر کا لفظ کہہ دیا گیا. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا. کیا بھیج رہے تھے؟ یہ تولیت، یہ محبت. یہاں آپ لکھ سکتے ہیں ما قدمت لہم، ایرو ڈالیے اور لکھیے کہ ان لوگوں سے ولایت رکھنا، یہ دوستی گھڑنا ان کے لیے برا ہوگا. ان سخط اللہ علیہم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا. اور دوسری بات، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. ایسے یہود کا مشرکین سے دوستی گانٹھنا اسی لعنت کا باطنی اثر تھا جو ان پر کی گئی. دیکھیے کہ لعنت کا ایک ظاہری اثر تو یہ ہوا نا کہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، لیکن اس کا باطنی اثر کیا ہوا؟ کہ اللہ پر اور اس کے انبیاء پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے باوجود، آخرت کا یقین رکھنے کے باوجود، ایسے لوگوں سے دوستی گھانٹتے تھے جن کا نہ روز آخرت پر ایمان تھا، نہ کسی کتاب پر اور نہ انبیاء پر، بلکہ نبیوں کی تعلیمات کی بجائے یہ دیوی دیوتاؤں کے اعتقادات کا شکار تھے اور انہی کی پرستش کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو پیغام کی یکسانیت کی وجہ سے تو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی اہل کتاب تھے، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، لیکن یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی ان مشرکوں سے، اہل کفر سے دوستیاں لیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ان کے اوپر ہمیشہ کا عذاب ہوگا. انہوں نے تو یہ کیا، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کاش یہ ایمان لے آتے اللہ پر، اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر، اور کس پر؟ وَالنَّبِيِّ، اور اس نبی پر. کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہود مدینہ کو، کہ یہ مدینہ کے یہود اگر اللہ پر ایمان لے آتے اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا، نہ پکڑتے وہ ان کو دوست. کن کو؟ ہم کے نیچے لکھے مشرکین مکہ، کہ پھر یہ یہود مشرکین مکہ کو دوست نہ بناتے. لیکن وَلَكِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ، فاسقون، حدوں سے گزرنے والے ہیں، فاسق ہیں. یہاں پہ آیت پوری ہوتی ہے. اب میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مدینہ میں رہنے والے یہود اہل مکہ اور اہل مدینہ سے دوستیاں رکھتے تھے. جب تک مسلمان نہیں آئے تھے تب تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ یہ مائیگریٹڈ لوگ تھے اور مشرکین وہاں کے نیٹوز تھے، وہاں رہنے والے لوگ تھے. اب کچھ نہ کچھ ان کے عقائد کی ہم آہنگی بھی تھی، کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپس میں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے دوستی نہ ہو، کیونکہ دوستی ہونے کے لیے ایک کامن گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے نا. یہ اہل کتاب تو تھے لیکن ان کا دین بدل چکا تھا، خوا کا دین بن چکا تھا، خدا پرستی کی بجائے خود پرستی کا شکار تھے. اب جب ان کی دوستیاں ہو گئیں ان لوگوں سے جو بتوں کے پجاری تھے، تو کیا بڑی بات ہوئی؟ جب بندہ ایک رب کو چھوڑتا ہے تو وہ جدھر مرضی جائے، وہ پتھر کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، یا وہ کسی بت کے آگے ہو جائے، یا لکڑی کے آگے ہو جائے، یا کسی جانور کے آگے ہو جائے، اس کی مرضی ہے، بس ایک طرف تو نکل گیا نا. وَمَا زَبَادَ الْحَقِّ إِلَّا الدَّلَال، سورۃ رعد میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ حق کے بعد تو پھر ضلالت ہی ہے، بھٹکنا ہے. آپ ایک سیدھی روڈ چھوڑ دیں جس پہ آپ کو جانا تھا، تو آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں، آپ دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں، اوپر سے چلے جائیں، نیچے سے چلے جائیں، سب چیزیں آپ کے پاس ہیں. بالکل یہی بات کہی گئی کہ ان کی کامن گراؤنڈز تھی تو ان کی دوستیاں ہو گئیں، لیکن جب اسلام آیا ان کو چاہیے تھا کہ اب اسلام کی طرف آ جائیں، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر، والنبی جی اور نبی پر، اللہ پر تو ایمان کسی حد تک لاتے تھے لیکن نبی پر نہیں تھا، یہ تھا ان کا نقص، دشمنی اتنی بڑی کہ اللہ اور نبی دونوں پر ایمان ختم ہو گیا، اور تیسری چیز وما انزل الیہ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا، اور وہ کیا تھا؟ قرآن، رب کا پیغام، اللہ کی بات، اس کو نہیں مانتے تھے. اگر یہ ایمان ان کے اندر آ جاتا تو اس ایمان کے آنے کے آفٹر ایفیکٹس دیکھیے گا، مت تخذوہم اولیاء، پھر نہ بناتے یہ ان کو دوست. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایسی دوستیاں کب وجود میں آتی ہیں؟ جب اللہ پر، رسول پر اور کتابوں پر ایمان کمزور ہوتا ہے. اللہ، رسولوں اور کتابوں پر ایمان کی کمزوری کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ولایت آنے لگتی ہے مشرکوں کی. کرنا تو یہ چاہیے تھا لیکن کیا نہیں. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر حدوں سے گزر رہے ہیں. یہ بھی پتہ چل گیا، حد سے گزرتا ہے انسان تبھی اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے. ان کے دلوں میں عناد تھا، انکار تھا، حق سے اعراض کرنا چاہتے تھے، ان کے اندر تکبر تھا. اور اہل علم اور اہل ایمان کے اندر نقص نکالنے کا جذبہ بڑھ گیا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں انہوں نے انبیاء کرام کو ستایا، قتل کیا، ان کی تکذیب کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کئی بار کوششیں کی، آپ پر جادو کیا گیا، ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں تھیں، اسی وجہ سے پھر یہ آپ کی بات نہیں مانتے. یہاں پہ وہ بات پوری ہوئی جو شروع ہوئی تھی رکوع کے آغاز سے، اور خلاصہ یہی نکلا اس بات کا کہ بنی اسرائیل کا زوال ایک دم نہیں ہوا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دم اچھی باتیں کرنی چھوڑ دیں. ان کے بڑے لیڈرز بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے مگر وہ برائیوں کے معاملے میں سینسٹیو نہ رہے، سنجیدگی نہ رہی کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، جہاں کوئی کر رہا ہے کام برا کرنے دو، ہم اپنے کام سے کام رکھیں، ہم وہ کام کرتے رہیں کہ جس سے بس ایک نام رہے دین کا، ایک شہرہ رہے علم کا، لیکن کسی برائی پہ تنقید نہ کرو، اور اگر کوئی کرنے لگے تو یہ خیال دے دیا جائے کہ ان باتوں کی قرآن کے بیچ میں کیا ضرورت ہے. تو پھر یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر دوا تو دے دے لیکن جو ہی وہ پرہیز بتانے لگے تو اس کو ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ پرہیز کیوں آپ بتا رہے ہیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام ہے بس کتاب پڑھیں اور دیٹس اٹ، اور پڑھائیں اور ختم. لیکن جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ دوا تھوڑی دیتے ہیں اور پرہیز زیادہ بتاتے ہیں، کیونکہ دوا کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، پرہیز کا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس لیے ہم قرآن پاک کو کتنا بھی پڑھیں، جب تک پرہیز نہیں کریں گے، ان چیزوں کو پریکٹیکل لائف میں لا کے اپنے عمل کے لیے نہیں دیکھیں گے، تب تک ہمارے ارد گرد کے معاشرے نہیں بدلیں گے. اپنے دل سے پوچھیے یہ جملہ جو میں نے بولا کیا یہ صحیح ہے یا غلط. غلط ہے تو آپ بتا سکتے ہیں بعد میں. ہم کتنا قرآن پڑھیں، کسی ایک کمیونٹی کی بات کر لیں، مثال ہے میں جہاں بیٹھی ہوں میں اس کو سوچوں، آپ اپنی جگہ پہ سوچیں، یہاں چار پانچ جگہ قرآن کی کلاسیں ہوں، کہیں 10، کہیں 12، کہیں 20، کہیں 25، 100 لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، اور وہ صرف قرآن کی کو پڑھیں، سمجھیں اس کا مفہوم، معنی، تفسیر بھی کریں، لیکن اگر اس سے کوئی اپنے عمل کے لیے وہ تبدیلی نہیں لے کے جاتے، یا معاشرے میں جو ان کے ارد گرد جو برے کام، بری رسمیں ہوتی ہیں، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی سلیوشن نہیں لے کے جاتے تو کیا اس علاقے کی حالت بدلے گی؟ نہیں بدلے گی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشروں میں دو کلچر آ گئے، ایک مسجد کا کلچر اور ایک کلب کا کلچر، دو مختلف لیول ہوئے، ان دونوں کو بلینڈ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ کے دین کو اس طریقے سے لے کے نکلنا ہے باہر کہ ہمارے اپنے کردار سے، ہماری ذات سے لوگوں کو سمجھ میں آئے، ہمیں اویئرنیس ہو. پریکٹیکل ٹپس نہ بتائی جائیں تو اس وقت تک تو بات عمل ہی نہیں ہوتی. ڈاکٹر بھی کوئی بات بتا دے تو پھر بھی مریض کہتا ہے نہیں مجھے طریقہ بتائیں، میں نے دوا کھانی کیا، پرسکرپشن دیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں نا अब मैं खाऊं क्या? ये पहले खानी है, ये बाद में खानी है, अच्छा ये इसके साथ ये खाना, इसके साथ ये नहीं खाना। तो ये सारी चीज़ों से अवेयरनेस होना, यही इंशाल्लाह मुआशरों में तब्दीली लाएगी। और इसीलिए उन लोगों का जवाल हुआ और अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वसत बना के पेश कर दिया। जिन लोगों की बातें हो रही हैं उनके उलमा अल्लाह का दीन बयान करते थे, लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, अपने दौर के कानून के मुताबिक अपनी फसलों में दसवां हिस्सा निकालते थे, मगर ये वो अहकाम थे जो बेज़र्र अहकाम थे। इसका मामला इतना नहीं बिगड़ता था क्योंकि हर बंदा कर सकता है, लेकिन जूं ही वो अपने मुआशरे में फैली हुई बुराइयों पे बात करने की कोशिश करते या निकलते तो इस पे फिर वो समसलहतों में आ जाते कि लोग क्या कहेंगे, चलो क्यों बुरे बने, बस फजाइल और अच्छी बातें करते जाओ, वो इबादत कर लो जिससे तुम्हारी नेकियां बढ़ें। ठीक है, एक खास हद तक ये दुरुस्त होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं, किसी न किसी लेवल पे आके तो ऐसी बातों को करना ही पड़ता है। लेकिन जाहिरी बात है कि असल पैगाम पे निगाह रहे, उसका तरीक़ा कार मुरतब किया जाए और फिर इंशाअल्लाह ताला उसी की रहनुमाई में अल्लाह का ये दीन मुआशरों की सफाई करेगा। बड़ी प्यारी सी दुआ करें अपने लिए कि अल्लाह मुझे अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए रहमत बना दे, मुझे ऐसा बना दे कि बस मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों की इसलाह करनी है अपने अमल से। देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आप लोग यहाँ बात को सुन रहे हैं, अगर हम में से हर एक इसकी नियत कर लेना कि बस मैं अपने इर्द गिर्द की बात कर दूँगी, मैं अपनी दोस्तों की बात, मैं उनकी ज़िम्मेदारी ले लेती हूँ, चले मैं अपने घर वालों की ले लेती हूँ, आप देखिए कि हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो जाएगा ना एक लम्हे में। और हम क्यों पीछे रहें, अल्लाह ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है।